I rowery czekają na Ciebie. Grafikę na nagrodach zaprojektował sam Jurek Owsiak. Szczegóły w placówkach banku Pekao S.A. i na www.pko.com.pl. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 listopada, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Dwie osoby zginęły w tragicznym pożarze, który wieczorem wybuchł w Zgierzu Włódzkim. Prokuratura po raz trzeci umorzyła śledztwo w sprawie cywilnego wątku organizacji lotów prezydenta i premiera do Smoleńska. Potężne ulewy dotknęły Włochy. Władze Rzymu apelują do mieszkańców, by bez potrzeby nie wychodzili z domu. Na początek tragiczny pożar w Zgierzu. Dwie osoby nie żyją. Ogień wybuchł w drewnianym domu przy ulicy Jagiellońskiej kilka minut przed 21. Pożar gasiły trzy zastępy strażaków, mówi brygadier Witold Boruta. Przybyły na miejsce zastępy, zorientowały się, że pół budynku jest w ogniu. Ewakuowali dwie osoby. Przybyły na miejsce, lekarz stwierdził zgon obydwu osób. Jest to kobieta i mężczyzna. Najbardziej prawdopodobną przyczyną pożaru było zaproszenie ognia przez użytkowników tego lokalu. Wiadomo, że nie był to pierwszy pożar w tym budynku. Kilka miesięcy temu też interweniowała tam straż pożarna. Na miejscu cały czas pracują strażacy, jest także policja i prokurator. Ani w kancelariach premiera i prezydenta, ani w MSZ-cie i MON-ie prokuratura nie znalazła osób, które można obarczyć karną odpowiedzialnością za przygotowanie wizyt premiera i prezydenta w Smoleńsku w kwietniu 2010 roku. Praska prokuratura umorzyła postępowanie po raz trzeci, bo nie dopatrzyła się znamion przestępstwa. I choć to już koniec wątku cywilnego, bo decyzja śledczych jest prawomocna, w sprawie organizacji lotów pozostało wiele pytań. Ksenia Maćczak. Choć prokuratorzy w wątku cywilnym dopatrzyli się wielu niedociągnięć ze strony urzędników, nie wiemy, dlaczego nieprawidłowości w ocenie śledczych nie zasługują na miano przestępstw. Rzecznik praskiej prokuratury Renata Mazur powiedziała jedynie dziennikarzom, że były te nieprawidłowości. One skutkowały wystąpieniem do premiera, wskazaniem tych nieprawidłowości, natomiast w ocenie prokuratora nie są wystarczające do postawienia komukolwiek zarzutu niedopełnienia obowiązku. Bartosz Kownacki, który jest pełnomocnikiem części rodzin, uważa, że takie postanowienie nie było do przewidzenia, choć dziwi go fakt, że śledczy potrzebowali jedynie 2 miesięcy, by wykonać wszystkie zalecenia sądu. Prokuratura miała naprawdę bardzo mało czasu, żeby jakąkolwiek decyzję podjąć. Ale działań prokuratury nie chce komentować karnista profesor Piotr Kruszyński, bo jak podkreśla... Akta sprawy nie są jawne. Ja nie wiem, to nie jest trudno opowiedzieć w tej chwili. Dlatego to, co jeszcze pokrzywdzeni mogą zrobić, to złożyć do sądu subsydiarne akty oskarżenia. Musieliby jednak w nich wykazać, kogo i za co oskarżają. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Nadwyżka z opłat za wywóz śmieci nie zmniejszy naszych rachunków w następnym roku. Sejm, nowelizując ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zdecydował, że pieniądze te zostaną przeznaczone na inne cele związane z gospodarką odpadami, mówi wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk. Pewna część pieniędzy, która może pozostać w gminie po upływie roku kalendarzowego, powinna być stworzona możliwość do wydatkowania na inne cele związane z gospodarką odpadami, na przykład sprzątanie rowów, wysypywanie koszy publicznych. Ustawa, którą zajmie się Senat, przewiduje też, że z dodatkowych pieniędzy gmina będzie mogła finansować edukację ekologiczną. Porażka demokratów to wynik rozczarowania Amerykanów prezydentem Barackiem Obamą. Co do tego komentatorzy za oceanem są zgodni. Przyznają też, że wyborcze zwycięstwo republikanów jest większe niż przewidywali. Marek Wałkuski. Republikanie już mają zagwarantowane 52 miejsca w 100-osobowym Senacie, a mogą jeszcze wygrać na Alasce, gdzie trwa liczenie głosów, oraz w Luizjanie, gdzie będzie dogrywka. Nawet demokratyczny senator z Virginii, Mark Warner, który powinien był wygrać z łatwością, pokonał rywala tylko minimalnie. W demokratycznych stanach Maryland i Massachusetts republikanie zdobyli stanowiska gubernatorów. W wyborach do Izby Reprezentantów odebrali demokratom kolejnych 14 miejsc. Tak duża skala zwycięstwa osłabia prezydenta Baracka Obamę. Będzie on mieć teraz do czynienia ze zdominowanym przez opozycję kongresem, co oznacza, że nie ma szans na forsowanie swoich propozycji legislacyjnych. To republikanie będą decydować, jakie ustawy trafią na jego biurko. Obama nie będzie mógł wetować wszystkiego, co uchwalą republikanie, bo jego notowania spadną jeszcze bardziej. Choć obecnego prezydenta nie było na kartach do głosowania, to jego demokraci obwiniają za swoją porażkę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Włosi zmagają się z ulewami. W Rzymie zamknięte będą jutro wszystkie szkoły, a władze komunalne radzą mieszkańcom, by nie wychodzili z domu. W całych Włoszech od północy po południe ulewnie pada i w wielu miejscach ogłoszono alarm przeciwpowodziowy. Marek Lenert. Dla Rzymu synoptycy przewidują w ciągu najbliższej doby od 10 do 12 centymetrów deszczu. Władze prewencyjnie podjęły decyzję o zamknięciu wszystkich szkół i zalecają, by kto nie musi, zrezygnował z poruszania się samochodem. Skutki dotychczasowych opadów boleśnie odczuło już wybrzeże Toskanii na wysokości Carrary, gdzie 450 osób pozostało bez dachu nad głową, a uszkodzonych jest 1500 domostw. Poważne zagrożenie hydrogeologiczne dotyczy aż 8 regionów, od Friuli i Wenecji na północy po Kalabrię i Sycylię. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Asysta Roberta Lewandowskiego i strzał w słupek Arkadiusza Milika to polskie akcenty w dzisiejszych meczach piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bayern Monachium 2-0 pokonał u siebie Romę. Przy drugim golu dla Bawarczyków, golu Mario Götze, asystował wspomniany Lewandowski, a Bayern dzięki tej wygranej jest już pewien awansu do fazy pucharowej. Podobnie jak Barcelona, która 2-0 wygrała w Amsterdamie z Ajaxem. Dwa gole dla Barsy strzelił Leo Messi. Z kolei po strzele głową Arkadiusza Milika, który w barwach Ajaxu zameldował się na boisku w drugiej połowie, piłka otarła się o słupek bramki Barcelony. Awans w tej samej grupie świętują też piłkarze Paris Saint-Germain po skromnej wygranej 1-0 za PL-em Nikozja. Ciągle awansu nie jest tymczasem pewna Chelsea Londyn, a to dlatego, że The Blues niespodziewanie tylko zremisowali 1-1 z Mariborem. Inny klub z Premier League, Manchester City, od awansu znacznie dalej niż Chelsea, zwłaszcza po sensacyjnej porażce 1-2 na Etihad z CSKA Moskwa. Dalej grają za to na pewno piłkarze FC Porto dzięki wyjazdowej wygranej 2-0 z Athletic Bilbao. To nadal o Lidze Mistrzów, tyle że siatkarzy. PGE Skra Bełchatów rozpoczęła te rozgrywki od wyjazdowej wygranej 3-1 z ich ostrojem czeskie Budziejowice. Wygrali też na inaugurację siatkarze Jastrzębskiego Węgla 2-0 w Hiszpanii z Teruelem. Siatkarki grały z kolei w Orlen Lidze. Chemik Police 3-0 w zaległym spotkaniu drugiej kolejki pokonał Impel Wrocław. Tak tę łatwą wygraną tłumaczyła środkowa chemika Agnieszka Bednarek-Kasza. Wydaje mi się, że to wynika głównie z tego, że byłyśmy bardzo skoncentrowane i nastawione na walkę w tym meczu, bo spodziewałyśmy się ciężkiego spotkania. Chemik po tej wygranej jest wiceliderem tabeli, prowadzi Muszynianka Muszyna, która też w zaległym spotkaniu 3-1 pokonała Budowlanych Łódź, a w Eurolidze Koszykarek nasze zespoły na plus i na minus. Na plus Wisła Kanpak Kraków na wyjeździe pokonała Good Angels Koszyce 68-55. Wygrałyśmy dzięki dobrej grze w defensywie, mówi skrzydłowa Wisły Justyna Żurowska. Była duża koncentracja w obronie i to jak gdyby przyniosło największy efekt, bo wybronić na 55 punktów euroligowy zespół to naprawdę nieczęsto się zdarza, dlatego tutaj słowa uznania dla tego, co zrobiłyśmy. To, co udało się Wiśle, nie udało się koszykarkom Energii Toruń. Przegrały w pierwszej kolejce Euroligi, ale nieznacznie, bo tylko 63-65 z nadjeżdżą Orenburg. Na zakończenie podnoszenie ciężarów. W sobotę w Ałmatach rozpoczynają się Mistrzostwa Świata. Prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów Szymon Kołecki stawia na 2 medale dla Polski. Bardzo liczę na 2 medale. W 94 Tomek Zieliński, Adrian Zieliński, medaliści tegorocznych Mistrzostw Europy, mistrz i wicemistrz Europy. Oczywiście Adrian jest mistrzem olimpijskim, jest w dobrej formie, Tomek też w swojej myśle życiowej, a w kategorii 105 Bartłomiej Bąki, Arkadiusz Michalski. Mówiąc o kandydatach do miejsc na podium, prezes Kołecki nie wiedział jeszcze, że ze startu w Kazachstanie zrezygnował wspomniany Bartłomiej Bąk. Ostatnio nie trenował, odnowiła mu się kontuzja i stąd decyzja o rezygnacji. Jutro przelotny deszcz możliwy nad morzem i na Dolnym Śląsku. Poza tym słonecznie. W Koszalinie 11 stopni, we Wrocławiu i Trójmieście 12, w Warszawie i Krakowie 15, w Rzeszowie 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Tam szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Dzień znów kończy się patrzeniem w sufit. Jego biel rozjaśnia nocny splin. Miasto śpi swym snem kamiennych żółwi. Palcem w ciemność kreślę rejestr swoich win. Znów patrzyłem wokół, lecz nie zobaczyłem, co być może dostrzegłby najgłupszy z was, że zdeptałem to, co sam stworzyłem. Długo budowany hermetyczny świat przez brudne czyny, plugawe rozmowy, dzień co noc i codzienną noc. Zawsze winny, ciągle bez winy, między prawdą a kłamstwem przemyka jak kot. Bagnem wzdór był kosze, ten pijany tłum. Pomiędzy rynsztokiem a świętym ołtarzem płynął brudną lawą niby z tyksu nurt. I nie rozkrzeszony w swojej nienawiści, usta mam skrzywione w paroksyzmie słów, że ten senny koszmar nigdy się nie wyśni. Ciągle bez winy, między prawdą a kłamstwem przemykam. Przez brudne czyny, próchniane rozmowy, dzień co nocy, codzienną noc. Zawsze winny, ciągle bez winy, między prawdą a kłamstwem przemykam. Między prawdą a kłamstwem przemykam. Między prawdą a kłamstwem przenikam. Jak chodzę. Na razie oszczędnie korzystamy z najnowszej płyty Roberta Kasprzyckiego, no bo mamy nadzieję, że się właśnie czekamy spotkamy. Na Roberta. Mhm. Spotkamy, porozmawiamy o tym albumie, no ale państwo muszą z nami poczekać. Dotarła do nas również najnowsza płyta Szymona Zychowicza. Nie będziesz nigdy malarzem, kochankiem, ni żołnierzem, jeżeli nie będziesz potrafił wyobrazić sobie choć jednej chwili świata bez siebie.

Trio Łódzko-Chojnowskie. Ja się ciągle próbuję oswoić z tą płytą. Ty już bardziej? No, ja już jej posłuchałam. Poza tym niektóre z tych piosenek słyszałam gdzieś wcześniej i one mi się obijało uszy, bo jednak Trio Łódzko-Chojnowskie 10 lat pojawia się w różnych miejscach i śpiewa te piosenki. Śpiewa głównie repertuar Jacka Kaczmarskiego, ten oryginalny repertuar Jacka Kaczmarskiego. Natomiast ta płyta to jest zbiór tekstów Jacka Kaczmarskiego, do których panowie z zespołu napisali swoją oryginalną muzykę. Płyta nosi tytuł Sny i Sny. Każdy spędza jak chce, ten się modli, ten śpiewa, ci grają. Ktoś cytrynę skradzioną z siebie, ktoś kobietę prowadzi do raju, ktoś karmi psa, a ja, choć wiem, że rano muszę wstać, nie mogę spać, nie mogę spać. Noc każdemu przynosi sen, temu koszmar, temu marzenie. Komuś niebyt leży jak pień, ale niebyt to też ukojenie. Więc dobrze mu, a mnie, choć wiem, że rano muszę wstać, nie dane spać, nie dane spać. Więc słyszę wszystko, co tylko noc zna. Krok złodzieja i szepty. Kazańca mlaska nie psa i to, co przez sen mówią obcy, więc skłaniam to co noc, bo właśnie po to, żeby wstać, nie wolno spać, nie wolno spać, bo właśnie po to, nawet jakbyśmy nic nie powiedzieli, to związki z Triem, Gintrowski, Kaczmarski, Łapiński są oczywiste. I panowie tego w ogóle nie ukrywają i w sposób bardzo świadomy i bardzo otwarty do tej tradycji nawiązują. Zespół nazywa się Trio Łódzko-Chojnowskie, płyta Sny i Sny. I gdyby chcieli państwo na żywo posłuchać zespołu, to będzie taka okazja w Warszawie w najbliższą niedzielę, 9 listopada o godzinie 19 w Domu Kultury Śródmieście na ulicy Smolnej w Warszawie. Zespół zagra, no, jak to się pięknie mówi, koncert promujący płytę Sny i Sny, koncert pod tym samym tytułem. A teraz przenosimy się do Krakowa, konkretnie na Studencki Festiwal Piosenki, ale nie ten ostatni, ten sprzed roku. Gdyby móc zobaczyć czas, co chyłkiem wciąż przebiega obok, może by tak nie spadał nam za wcześnie życia owoc. Nikt nie pytał jej, co dzisiaj jadła, gdzie kupiła tę sukienkę i dlaczego nie ma w oczach słońca. Czemu właśnie na tej ławce chciała usiąść i zaczekać, może nawet do jakiegoś końca. Była sama i ołówek w dłoni też był sam, a te wiersze nie wiadomo skąd. Ten tłum ludzi, który płynął tam, też nie porwał jej jak rzeki prąd. Tak się czeka tylko na to, co już było, choć wiadomo, że nie może wrócić już. Tak się wierzy tylko w utraconą miłość, której nie ocalił żaden anioł stróż. Tak się wierzy tylko w utraconą miłość, której nie ocalił żaden anioł stróż. Pytał jej, na kogo czeka, czy zgubiła może drogę i dlaczego tutaj tak samotnie. Chowa wiersze w pamiętniku, jakby chciała ukryć siebie, lecz nie stracić chwili bezpowrotnie. Była sama i ołówek w dłoni też był sam, a te wiersze przeniósł chyba wiatr. Też samotnie, cicho sobie błądził tam. Gdy pod stopy jej ostatnim liściem spadł. Tak się spada tylko na sam koniec, gdy już nic nie może więcej spaść. Bez nadziei, że się spadnie w czyjeś dłonie i ukradnie jeszcze światu jakiś czas. Bez nadziei, że się spadnie w czyjeś dłonie i ukradnie jeszcze światu jakiś czas. Bo gdyby móc zobaczyć czas, co chyłkiem wciąż przebiega obok, może by tak nie spadał nam za wcześnie życia owoc. I gdyby móc zatrzymać czas, co chyłkiem wciąż przebiega obok, może by tak nie spadał nam za wcześnie życia owoc. Za wcześnie życia owoc. Śpiewała Katarzyna Rajewska i to była piosenka, która w ubiegłym roku na 49. Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie otrzymała nagrodę imienia Wojtka Belona, czyli nagrodę dla najlepszego autora tekstu. A autorem tekstu tej piosenki był, jest Andrzej Wawrzyniak. Z którym na tegorocznym studenckim festiwalu piosenki spotkała się występująca tym razem w roli dziennikarki, znana państwu skądinąd, Basia Stępniak-Wilk. Andrzej Wawrzyniak, niegdyś Drużyna Wawrzyna nazywał się twój zespół. Teraz piszesz dla różnych innych wykonawców, pojawiasz się na scenie również. Po tylu latach bycia na scenie, kolejne nagrody. Jak ty się czujesz jako taki nieustający laureat? Ja teraz mówię o nagrodzie imienia Wojtka Bellona, nagrodzie przyznawanej dla najlepszych autorów piosenek na Studenckim Festiwalu Piosenki. W tym roku to jest to dla mnie uczucie takie dziwne, taka konsternacja, bo myślałem, że to się właściwie raz w życiu tylko dostaje i to jest taka nagroda naprawdę, na którą czekałem, bo w tamtym roku byłem zszokowany, uszczęśliwiony, było to dla mnie coś naprawdę niezwykłego. Ja chyba właśnie o tej nagrodzie w życiu, jeśli marzyłem, to właśnie dokładnie o tej nagrodzie. A w tym roku kompletne zaskoczenie, absolutne zaskoczenie. Ja nie tyle skończyłem sam działalność artystyczną, bo gram z drużyną Wawrzyna, czyli z moimi synami. To jest taki mój zespół, taki projekt. Ale pracuję też w Domu Kultury z młodymi wykonawcami, dla których piszę piosenki, rzeczywiście jeżdżę po festiwalach, bo taką pracę sobie w tej chwili jako autor wybrałem. Próbuję tworzyć w nich jakby tę swoją przestrzeń artystyczną i to się okazuje zupełnie całkiem fajnie gdzieś udaje ludziom pokazać. Ty jesteś na scenie od bardzo wielu lat. Od ilu? Właściwie to w tym roku obchodzę jubileusz 30-lecia pracy w Domu Kultury jako instruktor, a tak naprawdę to od chyba 35 lat próbuję się pokazywać na scenie. Ja, podobnie jak ty, prawdopodobnie w Biłgoraju, ja miałem tam nagrodę właśnie autorską. To były lata 80. Później przestałem na wiele lat. Znowu wróciłem z drużyną Wawrzyna, pisząc swoje własne piosenki. No i chyba tak poszło. Ta nagroda, czwarta nagroda dla drużyny na festiwalu studenckim w 41 wtedy. To chyba jeden z ostatnich takich wielkich festiwali, gdzie mnóstwo było gwiazd, gdzie wielki był rozmach. Ja się trochę boję, że ten festiwal się gdzieś rozmienia. Szkoda mi tego, bo my tam czekamy w takich zduńskiego-wolskich, miejskich domach kultury, w takich miejscach czekamy na to, żeby tu przyjechać. To jest ważne dla nas, bardzo. Nie wiem, od kogo to zależy, ale chciałbym, żeby to pielęgnować, żeby to było. Róbcie wszystko, żeby było. Znasz ten festiwal z dawnych lat, znasz ten festiwal obecny i to z takiej dobrej strony, bo zostałeś tutaj doceniony. Czy jesteś pewien, że ten festiwal jeszcze tym młodym ludziom, tym laureatom, jeszcze jest potrzebny naprawdę, jeszcze coś im da w życiu, oprócz takiej chwilowej podpowiedzi, że warto robić to, co robią? Czy festiwal jako festiwal coś tym młodym ludziom da? A jak my mamy uczyć tych wszystkich młodych ludzi szacunku dla piękna, dla takich drobnych, małych rzeczy jak piosenka, choćby dobra, mądra, taka, w której ważna jest melodia, słowo, konsekwencja jakaś, myśl. Jak mamy to robić, jeżeli nie będzie takich spotkań? Jeżeli nie będą mogli się zetknąć chociażby z takim koncertem jak dzisiaj? Ja miałem ciary. Pojawiały się łzy w moich oczach, bo młodzi ludzie grali pięknie w orkiestrze. Pięknie śpiewali, bo ci wychowankowie moi przyjeżdżają tutaj i otwierają buzię, oczy otwierają, bo jest coś innego niż Must Be The Music, niż Voice of Poland, gdzie ten sam kit się wciska na okrągło, a robi papkę z ludzi. No, jak nie będzie takich rzeczy, to gdzie my mamy to robić? Ja to kocham, ja to będę mówił cały czas młodym ludziom. Andrzej Wawrzyniak w rozmowie z Basią Stępniak-Wilk, dwukrotny już laureat nagrody imienia Wojtka Bellona. Tak, bo w tym roku ta nagroda także trafiła w jego ręce. Mhm. Za sprawą? Za sprawą kolejnej piosenki, której posłuchamy i którą śpiewa właśnie taki podopieczny Andrzeja Wawrzyniaka, jeden z tych pewnie, o których on tutaj nam opowiadał, Michał Oleszczuk. I ta piosenka, która w tym roku Andrzejowi Wawrzyniakowi przyniosła nagrodę imienia Wojtka Bellona, nosi tytuł Nie przynoście kwiatów poetom. Nie przynoście kwiatów poetom, dajcie wódki, bo lubią pić. Taki nigdy nie umie na trzeźwo ani pisać, ani żyć. Dajcie wódkę poetom i śledzie, dla nich kawior na stole to grzech. Oni muszą wynurzać się w biedzie, by prawdziwie zabrzmiał ich śpiew. I nie proście poetów do komnat, im pałace zupełnie nie w smak. Im się marzy noc nieprzytomna, pełna gęba cierpienia i strach. Barman, przyjaciel, wódka jak chleb i coraz bliżej do nieba. A ile było już w głowie tych nieb, to chyba mówić nie trzeba. Dziwka, spowiednik, miłość jak sól, sypie z portfela na pościel. Jeszcze by tylko utopić ból, ale przy którym moście? Nie przynoście kwiatów poetom, dajcie wódki, bo lubią pić. Takim bilans nie może na zero, lecz na minus koniecznie ma wyjść. I nie bierzcie w natchnienie, to jest bójda pana Udomic. Oni muszą mieć brudne sumienie, bo inaczej ich słowa to kit. Oni muszą mieć ciągle za mało i najlepiej zawsze nie tak, żeby pięknie się im umierało raz na tydzień, a nawet i dwa. Barman, przyjaciel, wódka jak chleb i coraz bliżej do nieba. A ile było już w głowie tych nieb, to chyba mówić nie trzeba. Dziwka, spowiednik, miłość jak sól, sypie z portfela na pościel. Jeszcze by tylko utopić ból, ale przy którym moście? Barman, przyjaciel, wódka jak chleb i coraz bliżej do nieba. A ile było już w głowie tych nieb, to chyba mówić nie trzeba. Dziwka, spowiednik, miłość jak sól, sypie z portfela na pościel. Jeszcze by tylko utopić ból, ale przy którym, ale przy którym, ale przy którym moście. To Michał Oleszczuk w piosence Andrzeja Wawrzyniaka. I tak sobie myślę, słuchając tej piosenki, że może kiedyś trzeba by słuchać, zrobić jakiś taki, jakąś taką audycję, w której zebralibyśmy, no wszystkie na pewno nie, bo wszystkich się nie da, ale te takie najciekawsze, albo najmniej znane, albo najbardziej znane, takie autotematyczne piosenki, które piszą nasi poeci, bo natychmiast tutaj mam i z Jackiem Zwoźniakiem skojarzenie, i z Mirkiem Czyżykiewiczem, i z Tomkiem Olszewskim, i z Robertem Kasprzyckim, i już mam całą listę takich piosenek, które mogłyby się znaleźć. Tylko nie wiem, kto by to wytrzymał, bo to właśnie, chyba byłoby, to nie byłoby dosyć... Nudne. Nudne nie byłoby, raczej byłoby dołujące. Nudne moim zdaniem by nie było. Byłoby męczące. Tylko leciutko, byłoby leciutko dołujące. No, to jeszcze pomyśl o tym. Kończąc ten wątek, jeszcze posłuchajmy wspomnianej przez Andrzeja Wawrzyniaka grupy Drużyna Wawrzyna. Zabrać, tylko nie tę chwilę. Wszystko możecie mi zabrać, tylko nie tę chwilę. Fałszywe uśmiechy zdradliwych przyjaciół, tylko nie tę chwilę. Fałszywe uśmiechy zdradliwych przyjaciół, tylko nie tę chwilę. Chcemy marzyć, chcemy żyć, chcemy marzyć. chcemy żyć. Wszystko możecie mi zabrać, tylko nie tę chwilę. Wszystko możecie mi zabrać, tylko nie tę chwilę. Nawet deszczu mokre padanie, tylko nie tę chwilę. I smak kropel rosy nad ranem, tylko nie tę chwilę. Chcemy marzyć, chcemy żyć. Chcemy marzyć, chcemy żyć. Możecie mi zabrać, tylko nie tę chwilę. Wszystko możecie mi zabrać, tylko nie tę chwilę. Póki jeszcze nikt nie napisał ostatniego wiersza, póki jeszcze nikt nie zaśpiewał ostatniej piosenki. Chcemy marzyć, chcemy żyć. Chcemy marzyć, chcemy żyć. Drużyna Wawrzyna. No to ja jeszcze tylko powiem, żeby tak jakoś dopełnić tego obrazu, no bo Andrzej Wawrzyniak dwa razy z rzędu został laureatem Nagrody imienia Wojtka Bylona. Nie przypominam sobie, żeby taka sytuacja miała miejsce, natomiast są dwukrotni laureaci tej nagrody i to bliskie nam też osoby. Myślę o Kamilu Wasickim, który też dwa razy dostał Nagrodę Bylona w przeciągu paru lat i Łukasz Majewski też. Mają dwa razy na koncie. O tak, no to już wszystko. Więcej się nie będę mądrzyć. Też się zastanawiam na marginesie, co z tej nagrody wynika poza takim splendorem. No tak, no. A co wynika dzisiaj z nagród na tych festiwalach poza odrobiną splendoru i czasami jakąś kapką pieniędzy, które można przeznaczyć na przykład na nagranie paru utworów na płytę. No ale miejmy nadzieję, że słów Andrzeja Wawrzyniaka słuchali ludzie w Krakowie, którzy mają, czy też mogą mieć wpływ na przyszłość Studenckiego Festiwalu Piosenki i wezmą sobie te słowa do serca. Ja też mam nadzieję, że to, co my robimy, gdzieś tam się mieści też w tym, o czym Andrzej opowiadał i że też bywamy pomocni w tym, no, w tym co on robi. Ale sami z siebie nie, sami z siebie też niewiele możemy. No. Potrzebujemy całego środowiska. Do roboty. Zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. W ostatnich szufladach trwa wyraźny powrót do współczesności. Chwilowy oczywiście. Po nagraniach z występu Jacka Zwoźniaka w Hali Oliwii w 1981 roku sięgnąłem po tegoroczne. Najpierw po te z początku sierpnia z występu Tomasza Wachanowskiego na 47. Giełdzie Piosenki w Szklarskiej Porębie, a tydzień temu po rozmowę z Krzysztofem Myszkowskim po koncercie SDM-u w warszawskim kinie Palladium, co miało miejsce 5 października 2014 roku. Oto dalszy ciąg tej rozmowy. Co tam w małżeństwie? No świetnie, świetnie. Właśnie zakończyliśmy koncert w Palladium wypchanym do granic wytrzymałości budynku wspaniałymi ludźmi, którzy bardzo rzeczywiście, tu dostałem przed chwilą jakąś książkę z przypowieściami, mili bardzo ludzie. Także cóż tu gadać, no graliśmy prawie 3 godziny i czuję się taki troszeczkę wyjałowiony intelektualnie, ale z tobą porozmawiam zawsze. Rozumiem, że rozpoczął się nowy sezon po wakacjach. Trasa jest bez końca od 30 lat i się cieszę, bo to jest mój żywioł, to jest moje środowisko naturalne. Nie w domu, na kanapie, tylko w trasie. I cieszę się, że znowu jestem w trasie i od miasta do miasta. Powiedział Krzysztof Myszkowski siedzący na kanapie. Tak, w Palladium na z tyłu sklepu. Coś jeszcze powiesz? No powiem tylko tyle, że te piosenki są dla mnie bardzo ważne. W zasadzie przedłużają pewną koncepcję, którą, czy misję wręcz, którą wypełniam od jakiegoś czasu, bombardując ludzi refleksją taką głębszą, żeby obudzić chyba ludzi trochę może ale też żeby się trochę odkryć, bo z tego co słyszę w koło, to ludzie się kamuflują, raczej szyfrują te swoje myśli niż się otwierają, a to niedobrze. Będzie też oczywiście i piosenka. Druga piosenka jest starowinką taką, wygrzebałem sprzed 30 lat, która nie była nigdy wykonywana, poza jakimiś tam akademikowymi baletami z Sidorowiczem jeszcze Andrzejem. Stwierdziłem, że jak już stawiamy grubą krechę przeszłości, to coś warto może jeszcze ocalić z tamtych czasów pionierskich. Absolutny archetyp. Piosenka nosi tytuł Wiejskie Dziewczęta. Jest taką też hipisowską trochę mrzonką o szczęściu, przejściu, odejściu. W zasadzie w jakieś wymiary niezbadane. Też jakieś szczęście w nieszczęściu, jak zawsze. A co ci przyszło do głowy, żeby akurat to wygrzebać? No, nie wiem. W zasadzie byłem w Zocieńcu w swoim rodzinnym domu i robię tam porządki, bo wszystko się zmienia. Więc porządkując stare szpargały, wpada mi w ręce stara kasetka jeszcze, którą z Andrzejem nagrywaliśmy u mnie na stacji. No i przesłuchiwałem tak mimochodem i stwierdziłem, że te wiejskie dziewuszki są warte ocalenia. Nawet w zasadzie zrobiłem to, kłaniając się Andrzejowi. Nawet jest taki pomysł, żeby mu wysłać i żeby dograł tam gitarę. Pewnie to się nie uda, ale taka próba była poczyniona, żeby spróbować może ocalić brzmienie tego duetu. To trudne, bo on teraz w budownictwie robi. Więc łapy trochę zgrabiałe. Tak przynajmniej to tłumaczy. W kraju? W Kanadzie. W dalekim kraju. Ale pozdrawiam go, jeśli mogę, przez radio. Jasne, nie ma sprawy w ogóle. Może jeszcze kogoś? Wszystkich ludzi dobrej woli oczywiście. Całą tą wiarę, która dzisiaj była na koncercie. Pozdrawiam się, kłaniam z wdzięcznością. Dawno nie robiliśmy żadnego serialu. To będzie miniserial, proszę Państwa. Mówiłem niedawno, że jestem wrogiem seriali, więc ten mini jakoś może zniosę. Będzie mi bardzo miło, Pawle. Te kurtuazje się wytnie, nie przejmuj się. Słuchamy wspomnianej przez Krzysztofa Myszkowskiego autorskiej piosenki w wersji demo, nagranej solowo przez Krzysztofa Myszkowskiego, a zatytułowanej Wiejskie Dziewczęta. Wybuduję w poprzek myśli niewidzialny mur, który da schronienie mi, i zakopię w grobie wspomnień zmarnowane dni, opijając je za wodą łzą. Wiejskie dziewczęta zaprowadzą mnie tam, gdzie wszystko jest prawdziwsze i prostsze, gdzie ziemia nie ciąży, a wiatr nie wieje w twarz, gdzie płomień czułości zmienia w zdrój kryniczny serca zmarznięty głaz. Wiejskie dziewczęta zaprowadzą mnie tam, gdzie wszystko jest prawdziwe, bo proste, gdzie ziemia nie ciąży, a wiatr nie wieje w twarz, gdzie płomień czułości zmienia w skurcz radosny serca strach, ból i płacz. Niebotyczny nie pozwoli, by wegetował bezbarwnie jak tło. Sprawi, że niczym diament będę w słońcu lśnił, chociaż wokół tylko mrok i noc. Wiejskie dziewczęta zaprowadzą mnie tam, gdzie wszystko jest prawdziwsze i prostsze, gdzie ziemia nie ciąży, a wiatr nie wieje w twarz, gdzie płomień czułości zmienia w zdrój kryniczny serca zmarznięty głaz. Wiejskie dziewczęta zaprowadzą mnie tam, gdzie wszystko jest prawdziwe, bo proste, gdzie ziemia nie ciąży, a wiatr nie wieje w twarz, gdzie płomień czułości zmienia w skurcz radosny serca strach, ból i płacz. Przyjdzie czas, gdy ujrzę z wierzchołka muru świt, pojmując w pełni alienacji sens. Ufnie złożę dłonie do modlitwy na znak, że wybiła moja godzina. Wiejskie dziewczęta zaprowadzą mnie tam, gdzie wszystko jest prawdziwsze i prostsze, gdzie ziemia nie ciąży, a wiatr nie wieje w twarz, gdzie płomień czułości zmienia w strój kryniczny serca zmarznięty głaz. Wiejskie dziewczęta zaprowadzą mnie tam, gdzie wszystko jest prawdziwe, bo proste, gdzie ziemia nie ciąży, a wiatr nie wieje w twarz, gdzie płomień czułości zmienia w skurcz radosny serca strach, ból i płacz. Wiejskie dziewczęta już prowadzą mnie tam, gdzie wszystko jest prawdziwsze i prostsze, gdzie ziemia nie ciąży, a wiatr nie wieje w twarz, gdzie płomień czułości zmienia w zdrój kryniczny serca zmarznięty głaz. Wiejskie dziewczęta już prowadzą mnie tam, gdzie wszystko jest prawdziwe, bo proste, gdzie ziemia nie ciąży, a wiatr nie wieje w twarz, gdzie płomień czułości zmienia w skurcz radosny serca strach, ból i płacz. Paweł Szeromski nie lubi seriali, a przecież Ballady z szuflady to serial, który od paru lat się nie kończy. Krzysztof Myszkowski, druga piosenka zapowiadająca nową płytę SDM-u. No a my na zakończenie dzisiejszego wydania audycji Gitarą i Piórem raz jeszcze przenosimy się do Gdańska na Festiwal Twórczości Wojciecha Młynarskiego, by przedstawić Państwu laureatkę Grand Prix. Nazywam się Marta Hyczewska, jestem aktorką. Skończyłam Akademię Teatralną w Warszawie 3 lata temu. Po roku jakby od skończenia studiów wyjechałam na roczny staż do Paryża, do Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. I po roku wróciłam stamtąd, ponieważ otrzymałam propozycję zagrania roli w Teatrze Dramatycznym w Koszalinie. I w tym ostatnim sezonie tam właśnie 2 role zrobiłam. I teraz jestem tutaj. W Gdańsku na Festiwalu Twórczości Wojciecha Młynarskiego. No ale wcześniej wystąpiłaś w Pamiętajmy o Osieckiej i także tak. Dostałaś się do ścisłego finału. Tak, tak. To w ogóle był mój pierwszy konkurs wokalny. Wcześniej nie... Znaczy, no, miałam zajęcia z piosenki w szkole teatralnej, ale nigdy nie czułam się za dobrze w tym temacie. No i teraz dzięki właściwie temu konkursowi Pamiętajmy o Osieckiej to się zmieniło, bo no właściwie z tym dostaniem się do tej 10 finałowej wiąże się cała trasa koncertowa, więc można się oswoić z występowaniem przed ludźmi, przed mikrofonem. Ten sukces w Osieckiej cię jakoś zmobilizował do tego, żeby poszukać innych podobnych imprez i spróbować w nich się no, sprawdzić? Myślę, że tak, że spodobało mi się to. No to powiedz o piosenkach Wojciecha Młynarskiego, które wybrałaś sobie tutaj. Śpiewam piosenkę Ogrzej Mnie, którą śpiewał, jak wiadomo, Michał Bajor i Krystyna Janda również. Więc ponieważ to jest szlagier, bardzo znany utwór i właśnie ci poprzedni wykonawcy odcisnęli swoje piętno bardzo na nim, więc musiałam zrobić zupełnie inaczej. No i myślę, że tak jest, że to wykonanie jest zupełnie inne niż oryginał. Czy myślisz o piosence dalej? Co będziesz robić... No właśnie, ze sobą jako aktorką śpiewającą. Czy w ogóle rozróżniasz takie kategorie? Myślę, na razie muszę chyba odpocząć trochę od śpiewania. Zresztą też za chwilę zaczynam próby w Och Teatrze, więc nie będę miała już czasu, żeby gdzieś jeździć, ale myślę, że w przyszłym roku może PPA, może Festiwal Piosenki Filmowej w Toruniu, spotkania zamkowe w Olsztynie. Myślę, że tak, że będę dalej w tym kierunku. Ale ja, jeżeli mogłabym wybierać bardzo szerzej, jakby, że nie miałabym tych narzuconych ram, to myślę, że celowałabym bardziej w jakiś rockowy repertuar, że to jest bliższe mi. Ale na spotkania zamkowe, rockowy repertuar? Można znaleźć coś Kazika na przykład, można... Myślę, że też oni tam lubią, jak coś jest innego niż zwykle. Ale czyli już myślisz też tak konkursowo, tak? Żeby jakoś się w konkursie zaznaczyć. Bardziej myślę, żeby mieć przyjemność z tego, żeby nie robić nic wbrew sobie, żeby bardziej pokazać się tak, jakbym chciała. Marta Hyczewska. Dzień czy noc, czy to skwar, czy też mróz, jednaka treść nieodmiennie pobrzmiewa w mej piosence. Memu ciału wystarczy 36,6, mojej duszy potrzeba znacznie więcej. Memu ciału wystarczy coś wypić i coś zjeść, trochę pospać na boku czy na znak. I nasz cud gospodarczy zapewnia mi to, lecz moja dusza codziennie prosi tak. Ogrzej mnie w wierszyku pełen cudowności, wspólniku mojej bezsenności. Ogrzej, ogrzej mnie, rozżarz mnie. Niedokończona zdań wymiano, cudowna kłótnio w pół rwana. Rozżarz, rozżarz mnie. Życie rozpal, ogrzej duszę mą boskona, do 100, do 200, do 1000, do miliona. Wsłuchaj się w duszy mojej prośby natarczywe, chcę mieć gorączkę, give me fever. Rozpal mnie, blada kuzynko Melpomeno, jedną zagraną dobrze sceną. Rozpal, rozpal mnie. Ogrzej mnie, świecie utkany z głupich marzeń, akordonie w mrocznym barze. Ogrzej, a świat na to powiada, normalny duszy stan to nie musi być stan podgorączkowy. Panią trzeba przebadać, przedsięwziąć jakiś plan, by te bzdurne problemy raz mieć z głowy. Kombinują, badają, czy pies to, czy tobie. Samej duszy radości ciągle brak. Po staremu nadaję uparte SOS. Po staremu codziennie błaga tak. Ogrzej mnie, zażarta ten świat niezgodo, z którą rozstałam się tak młodo, powróć. Ogrzej mnie, rozżarz mnie, chwilo szaleństwa i radości, mej tożsamości, niezmienności dowiedź. Rozżarz mnie, mój świecie rozpal duszę moją aż do końca.